Negra întrujui pe înserat, că m-am luat de furat, mă. Foamea rău mă gândi la, atunci am întins mâna, mi-am furat un portofel, Foamea rău mă gândi la, atunci am întins mâna, mi-am furat un portofel, Portofele, portofele, voi sunteți visele mele, voi pe mine m-ați mâncat, Uite unde m-ați băgat, Portofele și gentuțe, numai voi sunteți drăguțe, portofele și cercei, Sunteți frății orii mei, Te-am iubit să moară, mamă, te-am iubit cu foc, te-am iubit să moară, mă, dar n-ai avut noroc. Dar decât să moară mama din cauza mea, mai bine să moară măta din cauza ta. Când stație la Lizea, stăteam și citeam ziarul. Am zărit un portofel, repede m-am dus pe el. Portofele, colonele, nu l-am luat ca să-l țin, l-am găsit un buletin. Portofele, colonele, nu l-am luat să-l păstrez, l-am luat să-l cercetez. Colonele, portofele, nu l-am luat să-l păstrez, l-am luat să-l cercetez. Portofele, colonele, portofele, portofele, voi zândeți visele mele, voi pe mine m-ați distrus, Uite unde m-ați adus, Te-am iubit să moară, mamă, te-am iubit cu foc, te-am iubit să moară, mă, dar n-ai avut noroc. Dar decât să moară mama din cauza mea, mai bine să moară măta din cauza ta. Bine, bine, bine, bine, bine mașina cu pâine. Comisarul m-a văzut, repede m-a dus la stup, mă. Se-aude pe coridor, vine un plutonier major. Portofele, portofele, plutonere, nu fi rău, n-am furat din sacul tău. Am furat că mi-a fost greu, Colonele, nu fi rău, n-am furat din sacul tău. Portofele, portofele, Am furat din satul meu, că mi-a fost și mie greu. Portofele, colonele, portofele, portofele, voi sunteți visele mele, voi pe mine m-ați distrus, Uite unde m-ați adus, Portofele și gentuțe, numai voi sunteți drăguțe, portofele și inele. Voi sunteți visele mele. Te-am iubit să moară, mama, te-am iubit cu foc. Te-am iubit să moară, mă, dar n-ai avut noroc. Dar de când să moară, mama, din cauza mea, mai bine să moară, mă, dar din cauza ta. Te-am iubit să moară, mama, te-am iubit cu foc. Te-am iubit să moară, mă, dar n-ai avut noroc. Dar de când să moară, mama, din cauza mea, mai bine să moară, mă, dar din cauza ta. Blagostovește, Doamne Sfinte, blagostovește de pe noi. Pe Ileana, pe Casandra, Doamne, și pe Mița lui Baboi. Blagostovește, Doamne Sfinte, păi și pe măcelarii Lacom, care vinde oși și vână. Pedepsește, Doamne Sfinte, să moară cu carnea mână. Iar tu, Sfinte Spiridoane, ai rupe tocuri la cucoane, te le lasă până noroi. Doamne, să râdă de-acu de ei. Trecui pe la Băcănie și mă uit pe geam. Of, ce mai șuncă și ce brânză și ce mai salam. Ochii văd inima cere, țipă punga de durere. Of, și da, ole. Trecui pe la Băcănie, casc gura la geam. Ce mai șuncă și ce brânză și ce mai salam. Ochii văd inima cere, țipă punga de durere. Om și da, oleu. Ia uite ce spune bărbatul, de e supărată. Ori dacă nu ești prea puțin în pasă, știu că mă iubești. De e supărată. Ori dacă nu ești prea puțin în pasă, știu că mă iubești, Marioaro, Lenuțo, Rodico, Florico, veniți de mă iubit. Și tu, Giorgeto, Margareto, Simono. Veniți, veniți, veniți de mă iubit. Pentru tine, puică fată, eu am tot oftat. Părul tot ce negru, negru și buclat. Pentru tine, puică fată, eu am tot oftat. Marioaro, Lenuțo, Rodico, Florico, veniți de mă iubit. Și tu, Roxano, și tu, Găbițo, Ileano. Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah. hanene veni veni veni de mă iubi. Făcut fața cu mine, că n-am să te uit. De-ai făcut vreodată bine, unde n-ai făcut fața cu mine, că n-o să te uit. Marioaru, Zamfiro, Rodico, Georgico, veniți de mă iubiți. Și tu, Nuțico, Margareto, Ioano, nene, veni, veni, veni de mă iubi. Și din 49 am rămas numai cu două, una veche și-a nouă. Lele, lele, și-a mea lele, aia cu păr pe picere, mă băgaș în boale grele. Vai de păcatele mele. Una pătate, bă, și-a rămas numai cu una. Păi și-aia face pe nebuna, păi cu barale nu geaba, și-a dracului tot nu vrea. Și-a dracului tot nu vrea. S-a umflat pe leapă ea, lele, lele, și-a bea lele. Aia cu păr pe picere, mă băgaș în boale grele. Vai de păcatele mele. Un cârd. Păi și pe câte le-a lăsat, Să le strâng aș face un sac, aș face un sac mititel, să mă plin cu drag prin el. Și-o uliță mai la vale, să-mi iasă mărița-n cale, aia cu păr pe picioare, când o vede, neica moare. Lele, lele, și-avea lele, aia cu păr pe picere, mă băgaș în moale grele, vai de păcatele mele. Bă, tată, bă! De prindea pește cu plasa, păi numai cara și biban, ce mi-l frigea pe grătar. Ia Ioane de mănâncă, ciulama de pui de curcă, și ouă de bibilică, ia de aci că mi se strică. Lele, lele, cea-mea lele, aia cu păr pe picere, mă băgaș în boale grele, vai de păcatele mele. Spanacu, bă, tate, bă! Femeia-i soră cu dracu, păi ia copilul desfășat și pleacă la moașe în sat. Zice că s-a deocheat, moașe des cântă-i ceva, găsi-l arcul carița și bătați-o asemenea, că mi-a distrus dragostea. Lele, lele, cea-mea lele, aia cu păr pe picere, mă băgaș în boale grele, de păcatele mele. Dar când o fi la moartea mea, păi să mă îngroape unde-i vrea, în ușa bisericii, unde de fetițile alea tinerelile, să le văd picerile. Bă, tată, bă, că mi-a distrus zilele. Le, le, le, le, cea mea lele, aia cu păr pe picere, mă băgaș în boale grele, va de păcatele mele. Lele, lele, lelișoară, ochii tăi mă bag în boală, ochii și-ți plicerele, asta distrug zilele.